Taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie kolejne podejście do depenalizacji aborcji. Głosowanie nad zmianą przepisów ma być w piątek. W pierwszej połowie przyszłego roku nad Wisłę mógłby przylecieć prezydent Donald Trump. Nasz reporter dowiedział się, że zaproszenie szykuje kancelaria polskiego prezydenta. Komisja Europejska przygotowuje przelewy dla Polski. Chodzi o niemal 9,5 miliarda złotych z KPO. Karalność aborcji może być wykreślona z kodeksu karnego. O tym debatowali w Sejmie posłowie. Ten projekt ma spowodować, że te osoby najbliższe, bo to na ogół one, pomagają poprzez dostarczenie tabletki, dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób bezpiecznie przerwać ciążę. Nie będzie im groziło 3 lata pozbawienia wolności, tak jak jest obecnie. Tłumaczyła jedna z autorek zmian w przepisach, Anna Maria Żukowska z Lewicy. Przeciwko zmianom jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, której poseł Witold Tumanowicz nazwał proponowane przepisy antyludzkimi. Depenalizacja przekraczania prędkości jest de facto legalizacją przekraczania prędkości. Depenalizacja kradzieży jest de facto legalizacją złodziejstwa. I tak samo depenalizacja nakłaniania do zabijania i pomocniczości w tym procederze jest de facto legalizacją tego procederu. To jest szkodliwa i antykobieca ustawa. To ponowna próba zmiany przepisów. Poprzednia miała miejsce w lipcu i zakończyła się fiaskiem. Wówczas razem z PiS i Konfederacją za odrzuceniem projektu zagłosowała większość klubu PSL. Głosowanie nad obecnymi zmianami zaplanowano na piątek. Prezydent Andrzej Duda będzie chciał zaprosić Donalda Trumpa do Polski, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Do wizyty amerykańskiego prezydenta może dojść w pierwszej połowie przyszłego roku. Jak informują nasze źródła, okazją ku temu ma być prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Trump darzony jest sympatią, ale w otoczeniu Putina liczono na inny scenariusz. Taką ocenę wyniku amerykańskich wyborów przedstawiły źródła na Kremlu w rozmowie z niezależnym portalem Meduza. O głosach w Rosji po głosowaniu za oceanem opowie Maciej Jastrzębski. Pracownicy rosyjskiego dyktatora chcieli, żeby wynik amerykańskich wyborów był niejednoznaczny. Wtedy mogłoby dojść do protestów. Liczono, że w obliczu wewnętrznego kryzysu Stany Zjednoczone będą mniej uwagi poświęcać polityce zagranicznej, w tym wojnie na Ukrainie. Zdaniem części prokremlowskich polityków zwycięstwo Donalda Trumpa nie spowoduje gwałtownej zmiany stosunków Moskwy z Waszyngtonem. Oceniono, że relacje nie pogorszą się ani nie poprawią. Zdaniem rosyjskich politologów niezależnych Putin nie zmieni swojej retoryki wobec Stanów Zjednoczonych Zachodu. Rosyjski dyktator, który buduje antyzachodnią koalicję, bierze też pod uwagę, że Trump uznaje część jego sojuszników za wrogów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A więcej o amerykańskich wyborach już za kilka minut w Klubie Trójki. W Komisji Europejskiej rozpoczęła się procedura zatwierdzenia drugiej wypłaty pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja przygotowuje 9 miliardów 400 milionów euro. Donosi o tym nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Jest szansa, że Polska otrzyma pieniądze jeszcze przed końcem roku i nie jest wykluczone, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Jak ustaliłam, w Komisji rozpoczęły się konsultacje między gabinetami unijnych komisarzy i dyrekcjami generalnymi w sprawie zatwierdzenia polskiego wniosku, a to pierwszy krok na drodze do wypłaty pieniędzy. Później sprawa jeszcze trafi na posiedzenie komisarzy, by wniosek zatwierdzili, a potem do dwóch unijnych komitetów, by kraje członkowskie te decyzje potwierdziły. Trwają intensywne prace, by sfinalizować wszystkie procedury i by fundusze zostały wypłacone w niespełna 2 miesiące. Pieniądze mają być przeznaczone na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji i rynku pracy, także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są dobre prognozy ekonomistów dla osób z kredytami. Obniżka stóp procentowych może nastąpić jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku, oceniają eksperci PKO Banku Polskiego. To po dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, RPP zostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główna nadal wynosi 5,75%. Ekonomiści napisali, że w ocenie Rady inflacja jest obecnie istotnie podwyższana przez wzrost cen energii oraz inne czynniki regulacyjne. Ocenili,

chwilę wcześniej Piotr Tarczyński, rozkład o niedemokracji w Ameryce. W drugiej części dzisiejszej audycji dołączy do nas także autorka książek reporterskich, reportażowych Ewa Winnicka, która przybliża nam Stany Zjednoczone w trochę bardziej imigracyjnej perspektywie i trochę bardziej historycznej perspektywie i mam nadzieję, że też coś dołoży do tej naszej dzisiejszej próby zrozumienia tego, co zadziało się w Stanach Zjednoczonych. Panowie, czy na ten moment wiemy już wszystko, co najważniejsze? Wiemy, że Donald Trump znów będzie prezydentem Ameryki. Wiemy, że Republikanie tracą przewagę w Senacie. Zyskują. Przepraszam, Republikanie zyskują przewagę w Senacie. A czego jeszcze nie wiemy? Ważą się Izby reprezentantów, ale to prawie na pewno Republikanom uda się utrzymać większość, którą mają teraz, ale rzeczywiście oficjalnie jeszcze nie mamy wyników wszystkich miejsc do Izby reprezentantów, ale wszystko wskazuje na to, że Republikanie będą mieli wszystkie trzy ważne gałęzie władzy, czyli obie Izby Kongresu i Biały Dom. A to pozwala powiedzieć, że duża liczba niewiadomych właśnie zniknęła, jeśli chodzi o politykę amerykańską na najbliższe kilka lat, czy właśnie otwiera się jedna wielka niewiadoma? Nie sądzę, że zniknęła. To znaczy wiemy, że jeżeli mieliby nawet przewagę w obu Izbach Kongresu, to jeszcze nie oznacza, że wszystkie ustawy można swobodnie przegłosować, bo żeby ustawa przeszła w Senacie, większość ustaw potrzebne jest 60 głosów. Natomiast wiemy, że Donald Trump będzie mógł masowo mianować swoich sędziów do sądów federalnych, do Sądu Najwyższego, jeżeli się nadarzy taka okazja, co oczywiście cementuje przewagę instytucjonalną Republikanów na wiele dekad do przodu, bo jeżeli uda się nominować sędziego młodego do Sądu Najwyższego, to taki sędzia tam funkcjonuje przez następne dekady. Ale jeśli chodzi o taką bieżącą politykę, to nie wiemy, bo nie wiemy, kogo z tego swojego otoczenia Trump ostatecznie wybierze do swojego rządu i nie wiemy, kto będzie odgrywał te mniej formalne role jako doradcy, jako tacy zaklinacze prezydenta i podszeptywacze. Więc zobaczymy i nie wiemy w związku z tym, jakie ze swoich obietnic wyborczych i w jakim stopniu będzie Donald Trump realizował. Czy będzie tak jak z obietnicą zamknięcia Hillary Clinton w więzieniu, której nie zrealizował. Albo zmuszenia Meksyku do tego, żeby zapłacił za mury. Dokładnie. Czy też tym razem obietnicę deportacji na przykład milionów imigrantów w Stanach Zjednoczonych, które składał regularnie w kampanii, lub wprowadzenia ceł na towary nie tylko z Chin, ale i z Europy. Czy one będą jakoś, będzie przynajmniej próba ich realizacji. Piotrze, a czy ty myślisz, że poprzednia kadencja Donalda Trumpa to jest punkt odniesienia, z którego warto korzystać, czy to jest dzisiaj inny człowiek, inaczej pokazywał się w kampanii i tak naprawdę to, co zostawił za sobą, nie powinno dla nas dzisiaj być żadnym wskazaniem? Nie, uważam, że powinno być dla nas wskazaniem, ale niekoniecznie w taki prosty sposób. To znaczy Donald Trump, kiedy został prezydentem w 2016, nie spodziewał się wygranej i mało kto wśród jego otoczenia spodziewał się zwycięstwa. W związku z tym Trump nie był przygotowany do rządzenia, nie miał przygotowanego tak naprawdę programu, nie miał przygotowanych ludzi, nie miał doświadczenia politycznego, musiał korzystać z takich republikanów starego typu. I duża część jego niepowodzeń, jego zdaniem, wzięła się stąd, że miał wokół siebie nielojalnych ludzi, którzy nie wykonywali jego poleceń. Stąd też tak ogromna rotacja w pierwszej kadencji Donalda Trumpa. To rzeczywiście ona była dość bezprecedensowa, bo tamci członkowie gabinetu zmieniali się w ciągu tej jednej kadencji bardzo często. I Donald Trump ma przekonanie, że to, co go zawiodło 4 lata temu, nie tylko jako prezydenta, ale później w 2020 i 2021 roku, kiedy nie udało mu się podważyć wyniku wyborów prezydenckich, to byli nielojalni ludzie. I w tym, w nowej kadencji, w drugiej kadencji, wiadomo, że to będzie jedno z kluczowych czynników, którym będzie się kierował przy wyborze ludzi. Czy ci ludzie są lojalni? Nie czy mają doświadczenie, nie czy mają dobre kontakty, nie czy są takimi establishmentowymi republikanami, czy nie, tylko czy są wobec niego osobiście lojalni. Więc tak, pod tym względem należy patrzeć rzeczywiście na tę pierwszą kadencję jako taki negatywny punkt odniesienia z punktu widzenia Donalda Trumpa. Mm. Dzisiejszy dzień upłynął oczywiście w takim szumie informacyjnym i próbie zrozumienia, co się wydarzyło, co doprowadziło nie tylko do zwycięstwa Donalda Trumpa, ale do zwycięstwa tak wyraźnego i tak szybkiego. Bo jeszcze wczoraj wieczorem słyszeliśmy bardzo wiele takich ostrzeżeń, że liczenie głosów może potrwać bardzo długo, że bardzo długo nie będziemy wiedzieć, co się dzieje, że być może kandydaci uzyskają równą sobie liczbę głosów elektorskich i będziemy mieć taki węzeł gordyjski, na które oczywiście są procedury, ale no nie, ale to wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Była taka możliwość, ale nikt nie mówił, że to jest jakoś wysokie prawdopodobieństwo. Chciałam zapytać was, czy dla was sam wynik lub jakiś jego aspekt był zaskoczeniem? Czy dla znawców spraw amerykańskich jednak nie? Wiesz, to jest tak, że no my korzystamy z danych, które publikują amerykańskie pracownie badawcze, amerykańskie gazety lub gazety międzynarodowe, no, zlecające te badania. Mhm. No a więc posługujemy się tymi danymi. No nie robimy nic na czuja, jak nam się wydaje, że będzie w tę albo w tamtą stronę. I możemy powiedzieć to, co w tych pracowniach, to, co te pracownie i to, co amerykańskie media, badacze mówili, że wybory będą, że wynik tych wyborów będzie właśnie trudny, znaczy będzie bardzo blisko. Różnice w sondażach były niewielkie. Modele przewidujące wynik to był właściwie rzut monetą 50-50. Ale jednocześnie mówiono, że może się zdarzyć tak, że wszystkie te 7 stanów wahających, jako że różnice w nich są relatywnie niewielkie, pójdą w jedną lub w drugą stronę, czyli wszystkie wpadną do puli Harris lub do puli Donalda Trumpa. No i wtedy w kolegium elektorskim na punkty przewaga jednej lub drugiej strony byłaby wyraźna. To, czego sondaże nie przewidywały, to właśnie tak wyraźnego jednak zwycięstwa jednej lub drugiej strony, w większości tych stanów wahających się. I tutaj nie ma w związku z tym w ogóle mowy o tym, żeby kwestionować wyniki wyborów, czy próbować wzywać do ponownego przeliczenia głosów, bo różnice są zbyt duże. I trudno było z tych analiz przedwyborczych wywnioskować, że ta sympatia wyborców, te prawicowe sympatie wyborców ujawnią się na taką skalę. W 2022 roku w wyborach w środku kadencji media i pracownie przewidywały wielki sukces republikanów w wyborach kongresowych. To się nie ziściło. Natomiast tutaj mówiły o tym, że będzie równo, a okazało się, że republikanie mają dużą przewagę i wielkim sukcesem Trumpa będzie to, że wygrał nie tylko w kolegium elektorskim, ale także w głosowaniu powszechnym. Co się nie zdarza często republikanom. Donald Trump będzie pierwszym prezydentem republikańskim od 20 lat, który zwyciężył w głosowaniu powszechnym. Czy ciebie, Piotr, coś zaskoczyło? No właśnie to. Byłem przekonany, że jeśli nawet Donald Trump wygra, bo przecież też uważałem, że to jest taka możliwość zupełnie realna, ale byłem przekonany, że wygra na punkty, wygra na, w kolegium elektorskim. Natomiast wydawało mi się, że znowu większość w głosowaniu powszechnym wybierze kandydata, w tym przypadku kandydatkę demokratów. Tak się nie stało. To przesunięcie Stanów Zjednoczonych w prawo jest wyraźne. Jest widoczne w całym kraju. Jeśli dobrze pamiętam, nie ma ani jednego hrabstwa w Stanach Zjednoczonych, które zagłosowało bardziej na demokratę niż 4 lata temu. Wszystkie są przesunięte w prawo. Absolutnie wszystkie zagłosowały bardziej na republikanina i to w każdym stanie. I to też widać w punktacji, to znaczy nawet w takim stanie jak Kalifornia, rodzinnym stanie Kamali Harris. Jej przewaga nad Donaldem Trumpem oczywiście znaczna, ale jest i tak o 10 punktów procentowych niższa niż przewaga Bidena 4 lata temu nad Trumpem. Powiedziałeś o tym przesunięciu się na prawo, ale chciałabym was zapytać o to, czy takie wyniki, o których Piotrze przed chwilą powiedziałeś, pozwalają nam mówić właśnie o pewnym przesunięciu jakby w ogóle na płaszczyźnie poglądów, czy jednak przesunięciu sympatii do konkretnego człowieka, bo to są jednak wybory przede wszystkim prezydenckie i mamy tutaj starcie dwóch osobowości, dwóch bardzo wyrazistych postaci, no i wielkie, długotrwające w tym roku wyjątkowo emocjonujące i pełne zwrotów akcji widowisko. Więc pytanie, czy my tutaj mówimy rzeczywiście o przesunięciu takim światopoglądowym, czy bardziej o poparciu konkretnego człowieka, który się wydał bardziej przekonujący. No, ale tam są jeszcze wybory do Senatu. Jeśli one nam coś pokazują, no to rzeczywiście, że to przesunięcie jest w ogóle w prawo. Nie tylko chodzi o poparcie dla Trumpa, bo kandydaci republikańscy też radzą sobie, jak się wydaje, lepiej niż przewidywały to sondaże. Chyba we wszystkich tych wahających się stanach, gdzie demokraci bronili miejsc, chyba przegrają. Przesunięcie bardziej w prawo. Ale też zdefiniuj w prawo, to znaczy, bo to jest, prawica nam może się kojarzyć z konserwatyzmem, no i powinna, prawda, ale pod wieloma względami to jest program rewolucyjny, to znaczy to nie chodzi o to, żeby konserwować istniejący porządek i nie taka jest obietnica Trumpa i jak spojrzymy sobie w sondaże, to większość Amerykanów, a wśród republikanów to prawie 100% wyborców republikańskich mówi, kraj jest na złej drodze i jak pyta się wyborców, jak, w jakim stopniu należałoby zreformować system, w cudzysłowie, to mówią, że zdecydowanie lub w ogóle to zaorać i zbudować coś na nowo. I to były wybory o to, kto będzie utożsamiony ze zmianą. Czyli jak mówimy w prawo, to nie o to chodzi, żeby coś konserwować, co teraz jest, co funkcjonuje dobrze, tylko w prawo zrobić rewolucję konserwatywną, która gdzieś nas przywróci do jakiegoś takiego stanu z przeszłości, nie do końca zdefiniowanego, bo Trump nie definiuje, o jakim okresie mówi, kiedy... Mówi o tym złota era, że wróci. Tak jest. Mówi, że uczyni Amerykę znowu wielką, ale raz mówi coś o latach 50., raz mówi o końcu XIX wieku, na przykład o wieku pozłacanym, wieku wielkich nierówności w Stanach Zjednoczonych, wielkich fortun, ale i wielkiej, znaczy takiej szerokiej biedoty. Więc każdy coś może sobie pod to hasło podłożyć, ale to, co łączy tych wyborców, to chęć wywrócenia obecnie istniejącego porządku. I antyelitarne podejście i to jest rzeczywiście coś, na czym Trump od początku robi karierę i od 2015-2016 jest w polityce. Przedstawia się jako kandydat antyelitarny, co oczywiście no, jest dużym osiągnięciem jak dla kogoś, kto jest milionerem z rodziny milionerów, a w tym przypadku jeszcze wspieranym przez najbogatszego człowieka na świecie. I potężną część Doliny Krzemowej i obiecujący przedstawicielom dużego biznesu duże cięcia podatkowe. O tych paradoksach, które trudno pojąć, może jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałabym was zapytać o to, czy to przesunięcie na prawo, o którym powiedzieliście, czy ono oznacza konkretny zestaw poglądów na przykład gospodarczych, czy związanych z imigracją? Bo wiemy, że to były dwa wielkie tematy tej kampanii. Jeszcze wczoraj w wynikach badań dokonywanych już wśród osób, które zagłosowały, wiadomo, że to były te dwa najważniejsze tematy. Okazało się na przykład dużo ważniejsze, częściej wskazywane niż aborcja, która także się pojawiała w tej kampanii bardzo mocno. To czy my potrafimy w ogóle zdefiniować, jakie aspiracje czy życzenia w sferze ekonomii i w sferze polityki migracyjnej ta większość, która na Trumpa zagłosowała, ma, może mieć, jakie fantazje może wpisywać w jego dosyć szerokie obietnice? No, Donald Trump formułuje te obietnice w sposób taki no, bombastyczny, to znaczy wszystko będzie najlepsze, najwspanialsze, tylko wybierzcie mnie, rozwiążę ten problem 24 godziny, a inny może mi zajmie tydzień, ale to będzie wszystko od razu się zacznie, zadzieje i będzie na niesamowitą skalę, której jeszcze nikt nigdy nie widział, a gospodarka będzie najlepsza w historii. Więc no tak mówi, to znaczy no, nie parodiuje, wystarczy go posłuchać. Natomiast kiedy mówi o imigracji, zapowiada nie tylko wprowadzenie takiej twardej granicy, przez którą się nikt nie prześlizgnie, co oczywiście jest nie do zrealizowania, ale zapowiada także, no nie sprecyzowane do końca, ale liczone nawet w milionach deportacje. Kogo dokładnie? Czy tylko tych, którzy przyszli w ostatnim czasie? Czy ludzi na przykład, którzy trafili do Stanów Zjednoczonych jako dzieci, ale nielegalnie się przedostali, ale większość życia spędzili w Stanach Zjednoczonych? Czy tych, którzy mają na przykład czasowo legalny status? Czy wszystkich tych, którzy oczekują na wyroki w procesach azylowych, starają się o azyl, ale jeszcze czekają na decyzję sądu, bo sądy są przeciążone i to trwa latami? Dlatego jest to niesprecyzowane, że znowu każdy może sobie pod to podłożyć to, co mu się wydaje. Kiedy Trump mówi będę deportował miliony, no to część myśli sobie tak, no on ma na myśli azylantów, ludzi, którzy ubiegają się o azyl. A inni myślą sobie, no tak, to usunie nawet tych, którzy tutaj są od dawna, ale którzy też mi się nie podobają. Jakby niedookreśloność jest właściwie podstawą programu Donalda Trumpa. On celowo nie formułuje konkretnych postulatów na prawie żaden temat. To jest raczej operowanie takim poczuciem, vibe tutaj. To się liczy, a nie konkretna propozycja. No, Trump nie ma konkretnych propozycji, bo nawet ta deportacja, która można powiedzieć jest konkretna, nie jest konkretna. Proszę nam powiedzieć kogo, proszę nam powiedzieć w jakich ilościach, kto ma to robić. Nie, to jest kto po prostu, za to zapłaci, gdzie ci ludzie będą przetrzymywani i co w sytuacji, w której no, będą się odwoływali do sądów, czy będą mieli prawo do procesu, czy po prostu buzia w ciup do jakiegoś obozu przejściowego i następnie za granicę, za jaką granicę? No jeżeli, dajmy na to, trzylatek przeniesiony przez rodziców trafia do Stanów Zjednoczonych wiele lat temu, rodzice nie żyją, no to gdzie tego... To do Gwatemali go odsyłasz, no, nigdy nie był, no jakby to jest przecież propozycja. Ciekawa jest ta seria pytań, którą właśnie postawiliście, takich bardzo precyzujących, racjonalnych pytań. Których nikt nie zadaje Donaldowi Trumpowi. No właśnie, ale nie zadaje ich dlaczego? Dlatego, że Donald Trump, jak ładnie powiedziałeś, rzuca pewien vibe. Dzisiaj bodaj w New York Timesie czytałam taką analizę wskazującą, że chodzi o to, jak on dobrze poprawia samopoczucie właściwie wszystkim, którzy go słuchają swoim... Sprawia, że czują się dobrze. Tak? To trochę w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, że te obietnice pozwalają się właściwie każdemu w miarę wygodnie w nich rozsiąść, a nie budzą, można by powiedzieć paradoksalnie, lęku na przykład w imigrantach lub potomkach imigrantów, że ich ten proces, o którym powiedzieliście, może dotknąć. Zastanawiam się, czy ten taki irracjonalny, nieuchwytny, zmienny czynnik w kampanii Donalda Trumpa, ale też w jego postępowaniu. To jest w ogóle w polityce jakaś nowa, nie wiem, siła, wartość, biorę w cudzysłów, używając tego słowa, z którą jest dosyć trudno walczyć, na przykład stawiając tak konkretne pytania, jakie wy. Ale Trump jest traktowany inaczej i to też jakby jest prawda, od kiedy on jest w polityce. Przez to, że nie jest zawodowym politykiem, to miał pod wieloma względami taryfę ulgową. To znaczy nikt od niego nie oczekiwał bardzo konkretnych propozycji programowych i konkretnych rozwiązań. I teraz w tej kampanii mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której te media, tak zwane liberalne, mainstreamowe, te, które zdaniem Trumpa i amerykańskiej prawicy jednoznacznie wspierają demokratów. I oczywiście, że w przeważającej większości wspierają, na przykład New York Times, ale to jest ten sam New York Times, który grillował Kamalę Harris na temat jej programu takiego czy owego, zadając właśnie konkretne pytania. A z czego pani weźmie pieniądze na to? A jak tutaj wzrośnie, to czemu, czy tutaj nie spadnie? Czy pani się zastanawiała nad tym problemem? Nikt takich pytań po prawicowej stronie nie zadaje Trumpowi, ale te liberalne media mainstreamowe nie zadają też tych pytań Trumpowi, bo on do nich nie chodzi. W związku z tym kandydatka demokratów była jakby przepytywana na, dlaczego pani program jest nie tak konkretny, na stronie 15 to się nie zgadza, mniej więcej ten poziom, a Donald Trump miał taryfę ulgową, mówił, no będzie dobrze. I to jest właściwie załatwiało sprawę. Może właśnie dlatego nie zadawano mu tych pytań, że wiadomo było, jak on powie, że ma plan na plan, albo po prostu wzruszy ramionami i uniknie tego pytania. To jest też jego wyborcy go z tego nie rozliczają, bo czasami te pytania padają na przykład na reformę systemu opieki zdrowotnej. Taka słynna wypowiedź Trumpa z debaty z Kamalą Harris, tak, kiedy go zapytano, jaki ma ten plan, bo jest źle, dobrze, to jak będzie. On powiedział, że ma tam koncept planu, koncept a jeszcze plan. Nie. I co? I w ogóle to nie wpływa na jego popularność, bo też nie tego właśnie od niego oczekują jego wyborcy. Jego wyborcy oczekują tego, że on wykrzyczy ich frustrację i powie to, co oni sobie w domu przy kuchennym stole czy w salonie mówią na zasadzie, no tak dalej być nie może, to daj pan spokój, powinno być inaczej. I widać, ale z tą migracją to daj pan spokój, kto to widział? No. I widać to w sondażach, że ludzie są po prostu wściekli na to, jak ten kraj działa, a Trump... Albo nie działa. Nie działa, a Trump zagospodarował ten gniew, tylko czy, wiesz, Może być tak, że ktoś zagospodarowuje gniew i oferuje rozwiązanie, ale jak nie masz tego, to może wystarczy ci to, że ktoś po prostu powie to, co ty myślisz i co chciałbyś powiedzieć lub chciałabyś, a on to mówi publicznie i w twarz tym elitom. Czy ta specyficzna taryfa ulgowa dotycząca nie tylko unikania odpowiedzi na pytania, czy bycie niekonkretnym, ale to przecież Kamala też bycie... Harris też robiła, żeby być uczciwym, znaczy Kamala Harris unikała, też nie odpowiadała na pytania, na które nie chciała odpowiadać, kiedy dostawała pytania o migrację, no to nagle zaczyna odpowiadać na zupełnie coś innego. No to nawet w którejś z debat dostała pytanie, nie wiem, chyba o politykę zagraniczną i zaczęła od nie, tego, że... Nie, o migrację. Tak? Dlaczego nie zareagowaliście wcześniej tak. na problem migracji? A ona powiedziała, ja wychowałem się w klasie średniej, moja matka była samotną matką. Ale jak słusznie zauważyłeś, jej tego typu uniki nie uchodzą na sucho. Chciałam was zapytać, czy to, jak wiele Trumpowi uchodzi na sucho, czy nie trzymają się go pewne zarzuty czy oczekiwania, uszłoby też innemu populiście. Czy to jest jakaś jego osobowość? Osobnicza cecha, która go chroni przed no, takim twardym rozliczaniem. No, tym, co na pewno jest wyjątkowe w Trumpie, właściwie powiedziałbym o dwóch rzeczach. Pierwszy to jest ten brak zahamowań, to znaczy, że on nawet jak wie, a wiemy, że wie, bo na przykład mówi swoim współpracownikom, że tam nie wierzy, że wie, że przegrał wybory, prawda, z Bidenem w 2020 lub inne rzeczy, jest świadomy, ale potrafi o nich mówić tak, jakby w nie wierzył, to znaczy powtarzać kłamstwa na przykład dotyczące fałszerstw wyborczych, tak, z takim przekonaniem, jakby był o nich absolutnie przekonany i robić to konsekwentnie przez lata z wielką energią. I nawet jeżeli spadają na niego kolejne problemy, po których wydaje się, że się nie podniesie, problemy, które sam na siebie sprowadził. Śledztwo dotyczące nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów. Śledztwa dotyczące innych jego potencjalnych przestępstw. Wyroki, które na niego spadają. I tak dalej, i tak dalej. Nie, Trump następnego dnia wstaje i robi dokładnie to samo, co robił wcześniej. Nie zatrzymuje się przodu. I to się najwyraźniej też jego wyborcom podoba. Ale to też jest vibe. Znaczy, to też jest po prostu jakieś przekonanie na temat... Znaczy poczucie, Donald Trump gra poczuciem bardzo często. No to jest silny przywódca, proszę bardzo, nie poddaje się. Spadają na niego nieustannie jakieś tutaj ciosy, a on co? A on idzie do przodu i to jest przywódca, którego nam potrzeba na te ciężkie czasy. Piotr Terczyński i Łukasz Pawłowski, współtwórcy podcastu amerykańskiego, goszczą dzisiaj w Klubie Trójki i próbują nam przetrawić wyniki amerykańskich wyborów i zrozumieć ich głębsze znaczenie. Do rozmowy naszej dołącza Ewa Winnicka, reporterka, autorka między innymi książki Miasteczko Panna Maria o Ślązakach na Dzikim Zachodzie. Ewa nie jest dzisiaj na Dzikim Zachodzie, jest bodaj we Wrocławiu, dlatego łączy się z nami zdalnie. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór. Łączy się z Festiwalu Filmów Amerykańskich. O. Czy obejrzałeś tam jakiś film, który poprawił twoje rozumienie tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych? Jeszcze nie, ale jestem po godzinnej dyskusji, jestem po spotkaniu autorskim, które oczywiście zamiast traktować o Teksasie i osadnictwie śląskim w XIX wieku, było spotkanie o tym, co się dzieje w Ameryce. I tam, chciałam powiedzieć, prowadzący pokazał, czy dał posłuchać publiczności fragment rozmowy mojej z Michałem Nogasiem z ubiegłego roku, z listopada, której to Nogaś zapytał mnie, Michał, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, i powiedziałam wtedy, że wygra Donald Trump i chyba mam jakieś po prostu moce, może powinnam je monetyzować jakoś. Mogłabyś się też nimi podzielić z nami. Dlaczego twoim zdaniem wygrał Donald Trump i co o tym właściwie mogło zadecydować? Ja mam takie, i być może tutaj jest to figura przesadzona, ale mam wrażenie, że na miejscu Donalda Trumpa mógłby być koń albo drzewo i mógłby też te wybory wygrać. Mam wrażenie, że stopień rozczarowania takiej Ameryki wiejskiej, Ameryki małomiejskiej, elitami. To jest oczywiście, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jest gigantyczne. I takie poczucie też osamotnienia tych ludzi i poczucie, że nikt się nimi nie zajmuje, że duże miasta liberalne i władza narzuca im jakieś rzeczy, jest czymś, czego oni po prostu nie znoszą. I to, co oczywiście mówię, jest takim, jest pewnie oczywiste i takie ogólnikowe pewnie, ale jest ta atmosfera, która właśnie tak bym określiła. A jakiej odpowiedzi na tą, na to poczucie osamotnienia, pozostawienia i niechęci wobec elit, mówili o tym i panowie wcześniej o tym, że Donald Trump no, uosabia taką populistyczną, popularną rewoltę wobec elit, to jakiej odpowiedzi nie udzieliła Kamala Harris? Dlaczego dzisiaj rozmawiamy w sytuacji, w której nie tylko Donald Trump wybory wygrał, ale też no, póki co przejął wszystkie stany swingujące, czyli propozycja Kamali Harris nie przekonała właściwie nikogo. No, moim zdaniem Kamala Harris i demokraci w ogóle nie poszerzyli swoich mocy, to znaczy nie wyszli poza swoją taką żelazną grupę docelową. Myślę, że o otaczanie się celebrytami, no to pewnie to już wszyscy teraz podnoszą, to jakby taka elitarność też tej kampanii. Donald Trump, tak jak był, okazał się, oczywiście wiemy to, że jest fałszywym, ale jest trybunem ludowym, że to było takie zderzenie. To ciągle to samo pierwotne zderzenie wielkomiejskiej Ameryki z małomiejską i wiejską Ameryką. I zaryzykowałabym twierdzenie, w zasadzie nawet nie muszę ryzykować, że ten podział amerykański to jest podział podział założycielski. No to jest przecież to jest ten sam podział, który doprowadził do wojny secesyjnej. Panowie, chciałam zapytać was o rozmiar porażki Kamali Harris. Czy gdyby startował jednak Joe Biden, to te wyniki byłyby takie same? Bo wydawało się, że ona wniosła inną energię, że realnie stworzyła dla demokratów szansę na to, żeby ten wyścig był tak bliski. Czy on rzeczywiście... takim się okazał, czy ten wynik nam mówi, że to była właściwie tylko iluzja, jakiś miraż. Wajbowy trochę, panie Piotrze. Gdyby Joe Biden startował w tych wyborach, to jestem, moim zdaniem, osiągnąłby wynik jeszcze gorszy niż Kamala Harris. Jeśli już posługujemy się tym terminem vibe, no to ten vibe był nie do uratowania. Zwłaszcza po tej fatalnej debacie z Donaldem Trumpem. Gdyby startował ktoś inny, nie Joe Biden i nie Kamala Harris, no to oczywiście wynik mógł być inny, no ale to do tego celu Joe Biden musiałby już dawno zrezygnować z ubiegania się o reelekcję, musiałoby się odbyć normalne prawybory i w nich być może zwyciężyłby ktoś inny niż Kamala Harris, inny polityk lub inna polityczka. Ale znowu, no nie wiemy, czy wtedy ten ktoś odniósłby sukces. Natomiast no, tak jak patrzymy na dane, no bo jednak wolałbym, żebyśmy się opierali nie tylko na tym, co nam się wydaje, ale jakie mamy przeczucia, tylko też na tym, co pokazują dane. Nawet jeśli te dane się mylą, no to jednak widać wyraźnie było, że Biden nie miał żadnych szans z Donaldem Trumpem, zwłaszcza od wiosny, a już od czasów tej debaty w czerwcu, no absolutnie żadnych. I jakby szansa na odrobienie tego do listopada była żadna. Łukasz, wydawało się, że Kamala Harris z kolei tworzy realne szanse na to, żeby, mówiąc kolokwialnie, szarpnąć kobiecy elektorat, a kobiet głosujących w Stanach jest tam procentowo trochę więcej. Wydawało się też, że no, w zderzeniu z takim przerysowanym, przejaskrawionym wręcz mizoginem, jakim jest Trump, miała to w kieszeni, a jednak okazuje się, że właśnie jeśli zestawić te przeczucia z liczbami, to jednak ta liczba kobiet, które poszły na nią zagłosować, nie była tak duża, żeby stać się konkurencją dla, być może zaskakująco, dużej liczby młodych mężczyzn, również latynosów, również czarnoskórych, którzy wybrali Trumpa. No głównie latynosów, jeżeli już tam jest jakaś zmiana, ale faktycznie też tych kobiet wcale tak dużo na Harris nie zagłosowało. I ja też nie uważam, że to można znaleźć taką jedną przyczynę, a tutaj poparcie celebrytów to czy pomogło, czy przeszkodziło. To znaczy, no albo jest tak, że Donald Trump wygrałby ze wszystkimi, bo można by tam postawić za Trumpa drzewo, czy kogokolwiek i on wygrywa i wtedy w ogóle nie dyskutujmy o tym, jakie są przyczyny porażki Harris, bo z góry była skazana na przegraną. albo możemy ich szukać, ale wtedy na pewno będzie ich więcej. Poza tym, przepraszam, ale celebryci popierający Kamalę Harris to jest problem, a najbogatszy człowiek świata popierający Donalda Trumpa to już nie jest przedstawiciel elit. Mowa o Elonie Musku. Znaczy, być może jego ogromnej roli też w wygranej, no bo właściciel... No tak, no więc to jest trochę tak, że kiedy Donald Trump pojawia się ze swoimi celebrytami, to wciąż jest populistą i nie jest przedstawicielem elit. A kiedy Kamala Harris ma swoich celebrytów, no to nagle się okazuje, że przedstawiciele elit jej zaszkodzili. Ja chciałam tylko dodać, że Donald Trump i Kamala Harris odnoszą się do innego rodzaju elektoratu. I dlatego wspomniałam o celebrytach, którzy być może odstraszali albo nie pomogli, tak jak myśleliśmy, że powinni, że po prostu to inni ludzie, do innych uszu trafiał ten przekaz. I tylko dlatego, i oczywiście to nie jest jedyny powód, dla którego Kamala Harris przegrała. Rozumiem, ja chciałam się tylko usprawiedliwić, bo rozumiem, że to był tutaj do mnie... Rozumiem, że mówisz o tym, że to otoczenie celebryckie mogło wzmacniać ten elitarny profil Kamali Harris, ale chciałam ciebie zapytać o twoją ocenę tego czynnika kobiecego. No, przegrała po raz drugi kobieta, demokratka, i ta jej propozycja jednak nie zmobilizowała wcale aż tak bardzo właśnie kobiecego elektoratu. Zastanawiam się, czy masz pomysł dlaczego, albo jak sama oceniałaś skuteczność jej kampanii? Ojku, to teraz znowu pewnie się narażę, ale ja myślę, że my też nie doceniamy roli religii w życiu amerykańskim, też amerykańskiej prowincji. I że te takie skierowane do kobiet wielkomiejskich i do odwołując się do praw kobiet, nie wiem, do praw aborcyjnych, one wcale nie są w tej Ameryce tak specjalnie nośne, jakbyśmy myśleli, że one są. Tu bym zaryzykowała i tu jestem ciekawa bardzo, co tutaj panowie myślicie o tym. Że to, co było dla nas takie, no widzieliśmy wiece z kobietami, które mówiły, że tylko Harris, że to wcale nie było tak niesamowicie istotne dla wystarczającej liczby kobiet po prostu w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy też wozy i kampanie i kobiety z takimi hasłami Women for Trump. Trumpa. Ja chciałam was zapytać w tym wątku właśnie o... może po prostu wprost o to, jak to jest możliwe, że kobiety... tak chętnie popierają Trumpa. Znaczy, co to znaczy tak chętnie? Jak mamy wyniki badań, no to one wyraźnie pokazują, że większość kobiet głosuje na demokratów, a większość mężczyzn głosuje na republikanów. I tutaj w tym roku wydaje się, że ta różnica jest taka sama. To znaczy 55% kobiet zagłosowało za Kamalą Harris i 55% mężczyzn zagłosowało za Donaldem Trumpem. Czyli to jest zaskakujące. Na przykład z mojego punktu widzenia jest to, że mężczyzna skazany prawomocnym wyrokiem sądu, prawda, za próby uciszania ofiary swojej i mężczyzna, który mówi, że on się kobietami zajmie, bez względu na to, czy one sobie tego życzą, czy nie, jednak zdobywa, jak mówisz, właściwie niezachwiane poparcie, tak samo jak inni wcześniejsi kandydaci. To się wydaje jednak zaskakujące. Jest to jeden z takich być może paradoksów, które z perspektywy europejskiej mogą wydawać się nielogiczne. Jak to jest możliwe na przykład, że imigranci, potomkowie imigrantów głosują na człowieka, który mówi o potencjalnym wydalaniu ich i tak dalej, i tak dalej. Ale ich, oni nie odbierają, no to, to jest trochę na zasadzie, można to interpretować na zasadzie człowieka, który już wszedł do łódki i wciąga za sobą drabinę, albo odpycha innych wiosłem, nie? To nie jest tak, było takie przekonanie wśród demokratów, że z racji tego, że Stany Zjednoczone stają się bardziej kolorowym społeczeństwem w sensie zróżnicowania etnicznego obywateli, no to republikanie będą mieli problem, bo z tego białego elektoratu coraz mniej się da wycisnąć, bo jest coraz mniejszy odsetek stanowi, a tu się okazuje, że to wcale tak nie działa i Latynosi, którzy już są jakiś czas w Stanach, mogą mieć dość migracji. Tylko problem polega właśnie na tym, o czym wspominaliśmy już, że nawet jeżeli jesteś sfrustrowany stanem państwa, tym jak ono nie działa, no to gdzie szukasz co chcesz tak naprawdę osiągnąć? A wyborcy Trumpa chyba chcą osiągnąć to, żeby wykrzyczeć swoje niezadowolenie. I Trump nawet posługiwał się takim cytatem z filmu Sieć, którą też będziemy pokazywać, bo też będziemy na American Film Festival niedługo we Wrocławiu. I tam jest taki właśnie prezenter telewizyjny, który staje się trybunem ludowym i on tak wykrzykuje: mam już tego dość, nie zniosę tego więcej. I Trump nawet mówił dokładnie tymi słowami. Więc ale to nie jest pozytywny program. Znaczy on nie, no nie jest, on, ale jest taki program, który mówi: mam dość, nie zniosę tego więcej, w związku z tym zróbmy to czy tamto. On tylko mówi: mam dość. Ale na pytanie, a czego chcesz w zamian, nie dostajesz bardzo często odpowiedzi, ale wystarczy, że ktoś wykrzyczy twoją frustrację i twój gniew. No i tu chciałabym was zapytać wszystkich troje o to, czy to oznacza jakąś nową erę polityki, jakiś nowy sposób skutecznego uprawiania polityki, czy jest tak, jak zaznaczyła Ewa Winnicka, że jednak takiego szerszego rozumienia tego, co się w Stanach Zjednoczonych zadziało przy tych wyborach prezydenckich, należy szukać jednak w historii, jest to dość wyraźnie zakorzenione. Tylko to trudno by z takim podejściem, trudno zrozumieć, dlaczego Biden wygrał 4 lata temu, prawda? Dlaczego demokraci wygrywali jeszcze niedawno, bo jeżeli te podziały są stałe, to trudno wytłumaczyć zwycięstwo i sukcesy na przykład, nie wiem, Obamy, czy nawet wynik z 2022 roku, kiedy temat aborcji jednak był ważny. Paradoksalnie część Stanów go rozwiązała, bo przeprowadziła referenda stanowe na przykład w stanie Michigan, zabezpieczając na poziomie stanowym prawo do aborcji. I teraz faktycznie może dla części wyborców nie był to już tak istotny temat. I wyborczyń nie był to już tak istotny temat. Więc mieli poczucie, że obronili prawa w 2022 roku i teraz już ta sprawa nie jest aż tak ważna. No a czy... Niewykluczone. Poza tym, przepraszam, jeszcze jest jedna rzecz. Donald Trump, znowu jest kwestia tego wajbu. Donald Trump nie wydaje się być religijnym fanatykiem, no bo nim nie jest. W związku z tym, jeśli ktoś mówi: Donald Trump spróbuje wam zabrać, wprowadzić ogólnokrajowy zakaz aborcji, to faktycznie prędzej można uwierzyć w to, że coś takiego zrobi J.D. Vance, albo kiedyś Mike Pence, czyli osoby bardzo ostentacyjnie religijne i bardzo prawicowe, a nie Donald Trump, który ma trzecią żonę, romanse i tak dalej. Czy wyborcy po prostu, trudno im utożsamić Donalda Trumpa z człowiekiem, który będzie wprowadzał zamordystyczne, konserwatywne przepisy antyaborcyjne. To nawet wychodzi w rozmowach z wyborcami Trumpa. Pytają go, czy waszym zdaniem Donald Trump jest tak osobiście przeciwko przerywaniu ciąży, i republikanie, wyborcy Trumpa, konserwatywni, śmieją się i mówią: nie, on pewnie sam płacił za aborcję. Ale to jakby dlatego nie wierzą w to, że to Donald Trump coś takiego mógłby zrobić. Mhm. Ewo, a czy ty, kiedy obserwujesz sukces Trumpa, mówiliśmy wcześniej z Piotrem i Łukaszem o pewnym takim elemencie jego nieuchwytności, o tym, jak skuteczny vibe, pewne poczucie jemu udaje się budować, jak trudno go właściwie przyłapać i mówić: sprawdzam. Czy to jest twoim zdaniem jakaś... symbol nowego otwarcia, nowej ery w polityce. Takie nagłówki już dzisiaj się w Stanach Zjednoczonych pojawiały. Zastanawiam się, czy to są takie publicystyczne tezy, czy my naprawdę mówimy o jakiejś nowej jakości. To znaczy tak, ja w ogóle chciałabym też troszkę odnieść się do tego, co powiedzieli panowie. To znaczy, jeżeli ja tłumaczyłam, bo rozumiem, że panowie odwoływam się do historii Stanów Zjednoczonych, nie miałam na myśli tego, że zawsze wygrywali republikanie, bo to jest takie trochę, nie myślałam o tym. Myślę o tym, że my bardzo często zapominaliśmy, że Stany Zjednoczone są bardzo podzielonym krajem. I nawet jeżeli Joe Biden wygrał, to nie wygrał większością jakąś spektakularną 4 lata temu. Natomiast, wracając do twojego pytania, jeżeli tak jest, jeżeli będzie można, jeżeli to jest jakaś nowa era w polityce amerykańskiej, no to powinniśmy trochę czuć się zaniepokojeni, ale nie myślę, żeby tak było. To znaczy, mam taką nadzieję, jednak Ameryka jest dosyć zdecentralizowanym krajem, no jest dosyć silną jednak demokracją i to, w co Trump w jakiś sposób utrwala, czy to, co on reprezentuje, jak myślę, czyli taki indywidualizm, prawda? Czy to, że nie będzie nam po prostu ktoś mówił, co mamy robić, że być może to jest szansa dla Ameryki. Mhm. Albo może to jest właśnie szansa Ameryki, a być może właśnie taka Ameryka jest. Ameryka jest silną... Jakby to nie jest tak, że idziemy teraz w kierunku przepaści, że wszyscy będą kłamać i będziemy wszyscy słuchać, będziemy bić brawo. Piotrze, ty napisałeś książkę pod znamiennym dość tytułem Rozkład o amerykańskiej niedemokracji, no więc czy ty zgadzasz się z tym, że amerykańska demokracja jest silna? Nie, myślę, że obaj z Łukaszem się z tym nie zgadzamy i mówimy o tym w podcaście często, że to jest niestety jakieś takie przekonanie bardzo częste przede wszystkim wśród Amerykanów, ale w Polsce też, że ponieważ amerykańska demokracja jest stara i przetrwała już bardzo wiele rzeczy, no to jest po prostu bardzo silna. Tylko, że amerykańska demokracja, siła amerykańskiej demokracji polegała przez te 250 lat na tym, że ze każdej próby wychodziła jakoś odmieniona. To znaczy coś się zmieniało i wprowadzono jakieś zmiany systemowe, które usprawniały ten system. Widać było luki systemu, wprowadzono odpowiednie poprawki i tak dalej. To nie działo się szybko, to nie działo się łatwo. To czasem się odbywało w bólach. No oczywiście wojna secesyjna tego najlepszym przykładem. Ale Amerykanie mieli niesamowitą zdolność autokorekty tego systemu. To nie jest przecież tak, że amerykańska konstytucja jest dokładnie tak samo wygląda jak 250 lat temu. Ona pod wielu kwestiach tak, ale kilka istotnych elementów się zmienia. Jest zaobserwowany problem i było wprowadzane rozwiązanie. Tymczasem od 50 lat żadnej poprawki istotnej nie wprowadzono. Problemy są inne niż 50 lat temu, są coraz bardziej widoczne. Na przykład kolegium elektorskie, które oddaje zwycięstwo osobie, która no, nie zwyciężyła w głosowaniu powszechnym. Do tego nie doszło w tym roku, ale w XXI wieku doszło już dwukrotnie. Czyli to nie jest coś, jakiś glitch systemu, który się zdarza raz na 150 lat, tylko jest to zupełnie realna możliwość w każdych kolejnych wyborach. Amerykanie nie usprawniają swojej konstytucji, nie reformują, tylko żyją takim przekonaniem, no, że ponieważ jesteśmy już starą demokracją, to popadają w taką, mam wrażenie, arogancję i nadmierną pewność siebie i bardzo lubią powtarzać o tym, że właśnie amerykańska demokracja jest silna, instytucje są silne. Tymczasem, i to też o tym mówimy, duża część amerykańskiego systemu, nie wiem czy duża, ale istotna, to są też pewne zasady. To są pewne rzeczy, które się po prostu robi albo się nie robi. Zwyczaj. Duża część tego opiera się na zwyczaju. Tymczasem Donald Trump ten zwyczaj bardzo często łamał i republikanie w ogóle, przeważnie republikanie ten zwyczaj zaczęli łamać od lat 90. i okazało się, że tak też się da. I też nie wprowadza się niestety żadnych mechanizmów korygujących. Nie uważam, że amerykańska demokracja jest silna i jakby lepiej dmuchać na zimne. Jeśli nawet ktoś uważa, że tutaj nie ma żadnego problemu, to lepiej się jednak zabezpieczać i lepiej jednak wprowadzać jakieś mechanizmy obronne. Łukasz Pawłowski. No a co to są instytucje? To znaczy instytucje to są ludzie. To znaczy ludzie, którzy są gotowi stanąć w obronie pewnej zasady. Tak samo konstytucja. Konstytucja jest kartką papieru, o ile nikt nie chce jej bronić, zapisów tej konstytucji. Więc widzieliśmy w 2020 roku, kiedy Trump podważał wyniki wyborów jeszcze jako prezydent, że to po prostu konkretni ludzie sprzeciwiali się tym próbom, mimo nacisku prezydenta, mimo nacisku swojej partii, mimo nacisku jego stronników i potrafili powiedzieć nie, tego nie zrobimy, nie zmienimy wyniku, nie będziemy fałszowali, nie będziemy podważali tych wyników. I to są osoby konkretne, z nazwiska możemy je wymieniać. Natomiast jeśli takich osób zabraknie, czy będzie ich niedostatecznie dużo, no to w pewnym momencie się ten system zawali i ja też podkreślam to znaczenie niepisanych norm, to znaczy pierwszy przykład z brzegu. Prezydenci od dawna składali swoje zeznania podatkowe, czy też swój majątek oddawali w taki blind trust, czyli takie do zarządzania innym, tak żeby nie mieli, ich decyzje polityczne nie wpływały na ich majątek. Trump tego nie zrobił, bo była to niepisana zasada i co? I okazało się, że można. I takich przykładów niepisanych zasad łamanych jest więcej. I to jest jak z jęgą. W pewnym momencie wyciągniesz klocek, który sprawi, że konstrukcja może się zawalić. No i można to ignorować, ale moim zdaniem fakt, że coś istnieje 200 lat nie oznacza, że będzie istniało kolejnych 200 lat. Kamala Harris starała samą siebie prezentować jako no właśnie gwarantkę chyba powrotu szacunku do pewnych instytucji i procedur. Tylko, że Amerykanie tego nie chcą i to jest jedna rzecz, którą warto... Łukasz, powiedz, dlaczego tego nie chcą, bo wydawałoby się, że ten szlachetny, optymistyczny, pełen nadziei przekaz, taki trochę podobny do tego obamowskiego sprzed lat, nie zadziałał. Dlaczego? To czego chcą? No, jeżeli uważają, że ten system nie działa dla nich, nie sprawia, że jest im lepiej, mają przekonanie, co też widać w sondażach, że ich dzieciom będzie gorzej niż rodzicom czy dziadkom, no to gdzieś szukają zmiany tego systemu, bo to wracamy do tego, że to nie jest konserwatyzm, tylko to jest rewolucja. My chcemy wywalić to znaczy, żeby było inaczej niż jest, bo tak nam się nie podoba. I pewnie znajdziesz masę odpowiedzi, dlaczego im się nie podoba. Moim zdaniem wiele się sprowadza do tego, że zmiana w amerykańskim społeczeństwie, zmiana demograficzna następuje po prostu zbyt szybko. Ale Amerykanie, i to też się pojawia już w niektórych komentarzach, nie mogą sobie teraz mówić, my tacy nie jesteśmy, Donald Trump to była jakaś aberracja, my jesteśmy inni, jesteśmy szlachetniejsi, zmierzamy ciągle w stronę realizacji tego ideału naszego demokratycznego. Nie, no to już nie da się bronić tej tezy. Jesteście tacy, czy przynajmniej duża część z was, większość może, jest właśnie taka jak Donald Trump. Mhm. Ewo, powiedz trochę o tym, bo pewnie ten wątek akurat śledziłaś, jak głosowała amerykańska Polonia? To amerykańska Polonia z tego z ostatnich, ja tutaj muszę powiedzieć, że nie śledziłam w drugiej połowie dnia, no głosowała, zdaje się, na Donalda Trumpa tym razem. Czyli, prawda? Tak, no. Dobrze myślę, czyli tak by nastąpiła zmiana, ponieważ i w wyborach 4 lata temu i 8 lat temu jednak mimo takiego stereotypu Polaka konserwatysty ta grupa, którą przyporządkowuje system amerykański jako częściowo Polska, głosowała na demokratów. To zresztą też jest taka mylące pojęcie, kto jest Polakiem w Stanach Zjednoczonych, bo można być według statystyk równocześnie Polakiem, Irlandczykiem, Niemcem i Szwedem, prawda? Bo to jeżeli masz jakichkolwiek dziadków, czy też krewnych, czy też przodków polskich, jesteś zaliczany do tej 9-milionowej grupy Polaków. No natomiast te ściśle polskie dzielnice, one głosują konserwatywnie od dawna, jeżeli w ogóle głosują. Na koniec bo to jest oczywiście największy problem. Dziękuję. Na koniec tej dzisiejszej rozmowy chciałabym was zapytać, czy ten proces, którego jesteśmy świadkami, jest, no właśnie, bardziej zależny od tego vibe'u, czy od danych? To znaczy, czy cała ta sytuacja bardziej zależy od tego, że komuś, Trumpowi, udało się zbudować przekonujące poczucie, jakiś rodzaj, nie wiem, atmosfery, czy czegoś właśnie nieokreślonego? Czy my jednak mówimy o człowieku o doskonałym instynkcie politycznym i też o lepiej zrealizowanej kampanii, tych czynnikach pragmatycznych. Co tutaj jednak waszym zdaniem przewodzi? Żeby nie przedłużać, że obie odpowiedzi są prawidłowe. Okej, to Ewa Winnicka. Łukasz? To znaczy, no jeżeli spojrzymy sobie znowu na artykuły na przykład z wnętrza kampanii Trumpa, tam aż się roi od konfliktów. Ci ludzie się wzajemnie zwalczają, podważają swoje kompetencje, dążą do ucha prezydenta i to nie była sprawnie tak funkcjonująca maszyna, opierała się rzeczywiście na intuicji i na osobowości tego kandydata. I w tym sensie, no, gdyby Trump przegrał, to mielibyśmy masę, moglibyśmy wskazywać powodów, dla których mu się nie udało, między innymi na dysfunkcjonalność jego kampanii. A jeśli chodzi o to, czy to jest poczucie ludzi, czy to są obiektywne dane, znaczy danych możesz znaleźć masę pokazujących, że ten stan amerykańskiej gospodarki jest niezły, ale jeżeli ludzie mają poczucie, że jest im gorzej niż było, no to tak głosują. Możesz pokazywać, że bezrobocie jest niskie, a ludzie mówią, ale ja nie mam takiego poczucia. No tak, i to jest chyba puenta dobrze pokazująca te rozmaite paradoksy, które no, aż wydają się uderzać w tym całym procesie. Trochę sensu z tej niebywałej dość historii pomogli nam wykrzesać Ewa Winnicka, Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński. Bardzo wam serdecznie za dzisiaj dziękuję, a za około godzinę, zdaje się, przemawiać będzie Kamala Harris, także Wieczoru Amerykańskiego ciąg dalszy. Paulina Wilk, kłaniam się, dziękujemy za dzisiaj. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji.